أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. katika darasa yetu jana tulipokuwa tukisoma kitabu kinachoitwa maana at-taghut cha al-Sheikh al-Alim al-Allama al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, alipokuwa akielezea tawaghut kasema tawaghut kathira, matawaghuti wako wengi, lakini ruusi ya tawaghuti ni khamsa. Viongozi na vichwa vya matawaghuti ni watano, wa kwanza wao akiwa ni Iblis alayhi la'ilullah tatra. كذلك أكتاج وقتك هاو طواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله أتك يحكم وكيل يماتو أتك يحكم وسك وكيل يلتكتر إن شاء الله لا يرسميوني كتك طواغيت وصولة كتب كيلة وكماليزة lakini kaonekana iko haja na iko umuhimu wa kufanya tafsiri, yani kutambalua kipengele hiki cha al-hakim bighairi ma anzala Allah, mwenye kuhukumu kwa kile ambacho hakuteremsha Allah tabaraka wa taala. Jambo hili si jambo dogo, ni jambo kubwa na ni jambo linalofungamana na masail ya fatwa, masala ya kifiqhi na kadhalika masala ya iman. Kwa hiyo katika mambo kuweza kuita ni usulu din, misingi ya dini. Si jambo sahali kama wanavyodhania baadhi ya watu, msiba umekuwa mkubwa kwa sababu ya watu kujivisha makoti ambayo si yao. Watu wakasimama kutoa fatwa, wakaandika, wakalingania na hali ya kuwa hawana uwezo wote wa kielimu, hawana historia za kuridhisha katika mambo ya elimu ya dini. Jambo hili linahitaji kukemewa sana. Kwa kweli limekithiri katika wakati wa sasa. Lakini kwa kuwa hakuna mamlaka yenye kuchukua hatua kali dhidi ya watu hao, ni mamlaka ya kidini ambayo inaweza kuchukua hatua kali dhidi ya kila anayezungumza katika dini bila ya ilmu, basi uwanja umekuwa wazi kwa watu wote na athari yake ni kubwa katika jamii. Kuna watu wanaona kwamba kile unapokuwa na hamasa zaidi ndio tafsiri ya kwamba wewe una msimamo, na hali ya kuwa hamasa, jazba na hulu ni vitu mbali kabisa, na msimamo ni kitu mbali, kuwa na istiqama katika dini. Bali hamasa na jazba pamoja na hulu katika dini, hizi zinapelekea katika bid'a. Bali hulu katika dini maangamivu. Iyakum wal hulu fi din. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tahadharini na kuvuka mipaka katika dini. Na mara nyingi sababu za kutokea hulu na kuvuka mipaka ya dini kwa kutoa hukumu, kwa kuitakidi nje ya kiwango chake, asili yake na sababu zake, utakuta ni ujinga katika dini. Mtu akadhani vile kufanya ibada kwa kuzidisha au kutoa hukumu kali kwa asiyestahiki, basi ndio msimamo zaidi. Kumbe ni kuvuka mipaka ya dini na kuingia kusikotakiwa. Sasa katika mambo ambayo yanahesabika ni umeghuluu katika dini na ni kutoka katika mstari wa sawasawa wa dini, ni kutoa hukumu za kuwakufurisha watu wasiokuwa na hatia, hasa hasa watawala wa Kiislamu, wakakufurishwa kwa sababu ya kuhukumu kwa kile ambacho hakukiteremsha Allah tabaraka wa taala kwa itlaki, kwa hukumu zinatoka kwa ujumla bila ya kuchunga mipaka, na wakapewa majina ya matawaghuti, kwamba hao ni matawaghuti. Kibaya zaidi ikawa hao wanaosema hayo, historia yao, kama ilivyotangulia kusema, historia yao katika utafutaji wa ilmu hairidhishi. Kama ni vijana tu mitaani au ni watu wamesoma kidogo katika masomo ya dini, lakini bado hawajafikia kiwango cha kutoa hukumu, au ni watu ambao hawakusoma dini, wamesoma maskuli huko, wakapita katika vyuo mbalimbali, wakamaliza umri wao katika kusoma masomo ya kilimwengu, kusomea mambo ya utawala, kusomea mambo ya uongozi, kusomea kilimo, kusomea mambo ya mifugo, kusomea kompyuta, wakasomea mambo ya physics, wakasomea mambo ya biology na mingine, kusomea udaktari, wengine wakawa wahandisi na matabibu. Walipokuwa huko, basi wakahemshwa, wakahemkwa, katiwa hamasa na wao wakaiva, wakaanza kutumia utandawazi na hali iliyopo katika ulimwengu katika kutafuta maarifa ya dini bila kujua shekhe wao atakuwa nani, nani anastahiki, nani hastahiki. Sisi tunaoita kwamba hawa ni wanafunzi wa shekhe Google ndio wengi wao. Sasa kwenye Google kaangalia, asoma, basi analeta katika ulimwengu, anamwaga tu. Shekhe wao ni ibilisi mmoja aitwa Google, ndiye anawasomesha. Kwa hiyo wakishasoma huko, basi wao wajua kuliko mtu yoyote, wanaweza kuzungumza chochote katika dini, kwa sababu kizungumza leo sasa hivi huko abonyesha bonyeza na mnaye tayari kashapata atuma akwambia jawabu yake hivi na hivi. Ujasiri huu wanaofanya katika mambo ya dini hawathubutu kuufanya katika mambo yao hayo ya kilimwengu wanayosomea. Wanaheshimu, wanaheshimu takhasusati za watu, kwamba hii si fani yangu. Dakarii imezungumza kwa sababu jambo hili ni baya, hata kama wenyewe watakuwa wanachukia, na wachukie. Walau kariha alkarihun, hiki kitendo anachokifanya ni kibaya na ni hujuma katika dini. Utaona mtu anazungumza mambo makubwa katika dini lakini kusoma Qur'ani hajui. Lakini wewe hata Qur'ani hujui. Sasa hata kama sijui Qur'ani lakini ndio hivi. Sawa, kusoma Qur'ani sijui lakini sasa hii ndio hivi. Basi utasimamia hapo hapo ndio hivi. Lakini kwanza unatakiwa una adabu za kujifundisha, ujifunze kwanza. Ufuate taratibu za elimu. Mbona tuona muheshimu takhasusati katika mambo ya kilimwengu? Wewe ukiwa daktari wa kutibu watu, hutathubutu kuingia katika taaluma ya kutibu wanyama. Utaheshimu kwamba hii ni fani maalumu ina mtu. Kingine hata kutoa ushauri ukaogopa kwa sababu hii si fani yangu. Na kama umesomea masala ya udaktari wa wanyama, hutathubutu kuzungumzia masala ya mimea, kwamba hii si fani yangu mimi, sikusomea mambo haya. Kadhalika ikawa mwingine pengine amesomea mambo ya utawala, ataheshimu masala ya ujenzi. Kiulizo hapa tutie zege, nondo tufunge kia, nondo ya ukubwa gani? Ah, hiyo sio fani yangu mimi. Hapa itabidi tumtafute engineer. Tayeb, sasa katika jambo mambo kama haya lazima ukao unajenga heshima, lakini katika dini hakuna heshima. Kwani haya mambo ya kujenga hayako katika internet? Mbona wewe sasa mtafuti katika internet ukajenga tu majumba, ukajenga mabarabara unavyotaka wewe? Mambo ya utabibu hayapo katika internet? Mbona ufungue hospitali yako ukaanza kuwatibu watu, ukawa soma kwenye internet wawatibu watu, kwa sababu wewe umesoma kwenye internet? Lakini una heshima. Sasa sisi tunaona kwamba hii heshima katika mambo ambayo taibu nafaa kuheshimiwa, lakini wale wenye kufaa kuheshimiwa zaidi hakuna heshima hiyo. Ikawa mtu kukosea kwake katika jambo fulani, katika jambo la dini, si tatizo sana, lakini ana uhuru wa kusema anachokitaka, anaona ana uhuru wa kuelezea na kufafanua anachokitaka katika dini hata kama hakusoma. Ni jambo sisi tukubaliane nalo, katika dini hakuna uhuru huu. Lakini pia tuwaambia, ukizungumza katika dini kwa rai bila ya elimu, hata ukipatia wapata dhambi. Hata kama wapatia vile unavyozungumza, maadamu wewe huna elimu nalo unalizungumza, wazungumza tu wakubahatisha, basi wapata dhambi. Lakini mimi nikizungumza wakubahatisha kuhusu mmea, kuhusu biashara, sipati dhambi. Na majali ya jitihadi iko wazi, uwanja wa jitihadi uko wazi. Naweza nikajitahidi na mimi nikatoa rai yangu kwamba hii pande hii, nasema wewe usipande hivi, mimi nataka upande hivi, tujaribu tuangalie. Majaribio yako huko, si katika masuala ya dini. Sasa msiba umekuwa mkubwa sana, watu wamejivisha makoti ya ilmu, wanafikini hawakusoma dini, hawana elimu ya dini, bali mabadi na misingi katika mambo ya dini na washinda, lakini wanachokonoa na kutafuta vitu vikubwa katika mambo ya dini. Kwa hoja tu kwamba sasa hivi ulimwengu umefunguka, mambo yako wazi sasa. Sasa hili limesababisha madhara makubwa na watu kutoa ahkam katika mahali si ambapo sipake, hukumu za kulazimisha. Na yote ni kwa sababu wanabebeshwa fikra na watu wenye mirengo fulani na watu wenye fikra fulani. Sasa matulabu ilmi, natanguliza maneno haya kusema matulabu ilmi, yani wanafunzi wanaosoma ilmu ash-shar'i. Sisi wanafunzi tunaosoma ilmu ya kisheria tusikubaliane na upuuzi huu, na kutokubaliana kwetu njia ya kwanza ni lazima sisi tujikite kwenye kusoma, tusome hata kama wale wanatubeza sisi na kutukebehi, na mtasoma udhu mpaka lini, tasoma Ar-Rahman wal Arsh istawa mpaka lini, mambo haya yafahamika, tasoma mambo ya tahara mpaka lini. Wacheni wafanye kibehi, wacheni wafanye istihzai, lakini sisi tudumu katika, tulikatae, tukatae utaratibu wao na njia yao wanaoipita kwa sisi kujifunga kusoma. Someni, utusomeshani ili tuihami hii dini, kwa sababu baadhi yao wamo na wakizunguka, na mara nyingi tawaambia ukiona unalingania mambo ya jihadi hii mtakaa tu hapo, hakuna maandalizi yoyote, hakuna maandalizi yoyote kijihadi, wasoma tu wakati Waislamu wafa mahali fulani mahali fulani. Hawa si kwamba wanafanya istizai wale waliokaa mabarabarani kwenye magenge na sehemu mbalimbali sokoni na sehemu mbalimbali kwenye maofisi yao au mashuleni na kusoma mambo ya dunia, kwamba asili ya mwanadamu nyani. Hawafanyi istizai wale, wanaofanya istizai wanaosoma qala Allahu wa qala ar-rasul, watakawali wasisome. Lakini wakati huo huo wao hawana hatua zozote wanazozichukua za kusema kwamba sasa watu wafa, kwa hiyo wao labda watakuwa kuna juhudi fulani wanaitoa, labda hata kuchangia pesa. Hakuna yote yanayofanya, na wako humu mtu anazunguka, lakini wataka watu wasisome dini na wana wakati cha tamaa. Mimi siwezi kusoma bwana wakati wa sasa, hapana. Kwa hiyo wataka kuhamasisha watu wasome, kuweka njia moja katika kukataa utaratibu wao. Sisi tusikaeni, tusomeshane dini, tugawe mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tusomeshane qala Allahu wa qala ar-rasul na yale yaliyopita katika mapito hayo, na kheri iwe katika jambo hili. Na huku ndani yake ndio kuna kujinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Dini haiwezi kunusuriwa kwa ujinga, dini itanusuriwa kwa ilmu, sunna itanusuriwa kwa ilmu. Vitu hivi vitadumu na vitaendelea kuwepo kwa ilmu, na bila ilmu dhalala itakuwa imeingia na imejikita katika safu. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم صلى الله عليه وسلم سمع الله يندوش علمك وكوين يكوى الله تيندوش علمك وكوى مع علماء mpaka itakapofikia hakubakia mwana wa chuoni hata mmoja. Watu watawafanya viongozi watu wajinga, wajinga hawa wataulizwa na wao watatoa fatwa, watapoteza na watapotea na watapoteza watu. Kwa tusikubali utaratibu huo, tusome. Kadhalika katika kukataa utaratibu wao mbaya wa kutaka kuiua dini na kufifisha harakati za ilmu, ni kuhakikisha tunawakemea kwa maneno makali yanayostahiki kwa mahala pake. Wasipate nafasi ya kusema, wakemewe, wasinyamaziwe kimya, hata kama hilo litagharimu roho na vitu vingine. na hiyo tuwazungumze kuyakemea haya, kwamba huu si utaratibu wa sawa sawa. Mtu atakayezungumza bila elimu akemewe. Hakuna masala ya mujamala na mudahana, hakuna mudahana. Kwa mtu asifiwe na hali ya kuwa mjinga, hata historia ya elimu, leta historia yako ya elimu, hana. Huyu ni mtu wa kukemewa vibaya sana, na hamna nafasi ya kumsikiliza. Kwa maana sikiliza, hakuna kukusikilizwa maadamu hukusoma, kaa kimya. Usitaki kupotosha jamii. Kwa watu hao watakiwa wakemewe. Kwa hii ni hatua muhimu sana. Lakini pia katika hatua nyingine muhimu ni an-nashru al-ilmi as-sahih, nashru al-ilmi as-sahih. Kuieneza elimu sahihi. Kwa sababu jamii ikishafahamu ile elimu sahihi, kwa kuelimishwa wao wakafahamu, basi mjinga hata pana nafasi ya kusema. Lakini hatua ninazozitaja ni hizi: kwanza tujifunze, tukatae utaratibu wao kwa kujifunza sisi; pili, wakemewe wale; tatu, jamii ifahamishwe, watu waelewe kwamba njia ni hii. Mjinga hata pata nafasi ya kusema. Siku zote wajinga hupata nafasi ya kuzungumza ikiwa watu wamelala. Mtaweza kuja zungumza jambo lolote lile ambalo anajisikia yeye mwenyewe, kwa sababu watu wamelala. Kwa watu watakiwa waamshwe kwa taaluma, jamii isomeshwe, na mabadiliko ya kielimu, mapinduzi ya kielimu yawepo. Na bila shaka baada ya muda, miaka 50, miaka 70, miaka kadha, kwa juhudi zinazofanyika na Allah tabaraka wa taala katika taufiki ndani yake, basi kutakuwa na mapinduzi makubwa ya kielimu ikiwa tutasimama sawa sawa. Katika mambo ambayo yamevamiwa ni masala ya kutoa hukumu ya kumkufurisha mtu. Kwa huyu kafiri, sasa ni kawaida mnafiki, huyu mnafiki fulani, mnafiki fulani, kafiri, murtad. Lugha ya nifaki ilikuwa ikifiri sana zamani, kipindi cha nyuma cha harakati fulani. Sasa hivi wamesogea mbele kidogo, wametoka kwenye nifaki, sasa wamekuja katika murtad. Kumwambia mtu fulani murtad au kafiri ni kitu sahali. Nifaki si jambo dogo. Sasa mnafiki adhabu yake mbele ya Allah ni kali zaidi kuliko kafir alidhahiri kwa kufuru yake. Ndio maana akasema Allah, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, hakika wanafiki watakuwa katika tabaka ya chini kabisa motoni. Na nifaq, tafahamu kwamba nifaq ziko mbili, unafiki wa sampuli mbili, nifaq ya amal na nifaq qalbi, unafiki wa matendo na unafiki wa moyoni. Nifaku amali, nifaku amaliyu inafahamika, mtu akawa ni Muislamu kutenda vitendo vya wanafiki kama kusema uongo, idha hadatha kadhab wa idha waada akhlaf, anapotoa ahadi anakhalifu. Hivi ni vitendo vya unafiki. Wa idha tumina khan, na akiaminiwa anafanya khiana. Hii ni nifaki ya amali. Wengi katika Uislamu wa leo, au siwezi kusema wengi, watu wengi tuseme, tuweza kusema watu wengi katika wenye wanajinasibisha na Uislamu na wengineo, utakuta sifa hizi hawaepukani nazo: uongo, khiana, kwenda kinyume na mikataba na ahadi. Haya mambo utakuta watu wengi wako nayo. Hii ni nifaki ya amali. Kadhalika baadhi ya matendo huhesabika ni manifaki ya amali, kama vile kuchelewa kutokuhudhuria swala za jamaa. Ikawa mtu haendi msikitini kuswali jamaa, na hasa swala ya alfajiri na swala ya isha, haendi msikitini, katika nifaki, katika alama za wanafiki. Alafu kuna nifaki ya kalbi, unafiki wa moyoni. Ikawa mtu anaitakidi kinyume na anavyodhihirisha, anadhihirisha kwamba yeye ni Muislamu, anaswali, anafunga, pengine akatoka jihadi fi sabilillah, akafanya yale mambo makubwa makubwa ya Uislamu, lakini ndani ya moyo wake ni tofauti. Yakuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, wanasema yaliyomo katika, wanasema kwa vinywa vyao yale ambayo hayamo katika vifua vyao. Katika sifa zao wanasema kwamba sisi tumeamini, amanna, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wanapokutana na walioamini wanasema tumeamini. Wa idha khalu ila shayatinihim, lakini wakirudi wakikaa faragha na viongozi wao na mashetani wao, qalu inna ma'akum, wanawaambia sisi pamoja na nyinyi, inma nahnu mustahzi'un, hakika hapa na vingine sisi tunawacheza shere tu wale. Wanacheza shere Muislamu. Huyo akutana Muislamu na bashasha, lakini ndani ya moyo wake kuna ukafiri. Hii ni nifaki ya itikadi, na huyu si Muislamu. Si Muislamu. Huyu ni kafir. Lakini sasa hawa watu hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawajui mpaka afahamishwe na Allah. Kwanza alikuwa hakufahamishwa, lakini baadaye akafahamishwa. Fulani mnafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki. Akafahamishwa. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam awafahamu, akamuita Hudhaifa. Akamwambia fulani, fulani na fulani na fulani na fulani, mpaka baadhi ya maswahaba wakawa wanamfuata Hudhaifa. Hebu niambie, na mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam amenitaja? Baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa watu mtazama Hudhaifa, ataswalia au haswalii? Kwa sababu tayari yeye ameshapewa majina ya wanafiq, sahibu sirri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kumjua kwa macho, kumtazama kwa macho kwamba huyu ni mnafiq. Ni mambo yanakwenda kwa wahi. Sasa al-ajib, hivi sasa imekuwa kuna watu wateremshiwa wahi, na kama hawana wahi basi wanadai ilmu ya ghaib. Anaweza akamtuhumu mtu kwamba huyu mnafiki na akateremsha laana juu yake. Unajuaje? Unajuaje kwamba huyu ni mnafiki? Kama ni nifaq ama ni kabira min kaba'ir adh-dhunub. Na pingine ikawa wewe unaosema mzako mnafiki, kama mnafiki wewe kwa sababu wasema uongo, pingine wasema uongo katika dini. Sasa umejuaje kwamba huyu ni mnafiki? Una alarat, alama na ushahidi? Ni jambo halipo. Lakini tuhuma ya nifaq imekuwa ni kubwa katika umma, kwa baadhi ya watu, tena tunasema watu ambao hawana historia ya kuridhisha katika masomo ya dini. Mtu tuweza kaamua, na ukimwangalia hata sio sera yake ya kutafuta elimu, bali hata maisha yake ya kawaida hayaridhishi katika Uislamu. Lakini anaweza akatoa tuhuma, wajua wana wanafiki tu. Subhanallah, pingine hawa wanaotuhumu wamzidi yeye kiilmu, wanamzidi kitakwa, wara na kusimamia masaili ya dini. Lakini mtu hana wara, ulimi wake hauchungi. Na hizi ni moja katika alama za wanafiki. Sasa hawachungi ndimi zao dhidi ya wale huwa wanatoa maneno makali dhidi ya waumini. Salakukum bi alsinatin hidad ashihatan alaikum, wanakufuatishieni kwa ndimi kali, ni wakali mno juu yenu. Kwa juu ya waumini wenzao utaona maneno yao ni makali kabisa ya kuchoma. Kwa hiyo walipotoka katika daraja ya unafiki, sasa wamekuja katika daraja ya murtadi. Kwa fulani murtadi, yule wa ridda kabisa, ridda. Tusali masala ya takfiri mbali. Mimi ndio nakazungumza kitu kidogo tu, lakini ni kikubwa. Nakazungumzie aya katika ayati za Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa taala amezitaja, amezungumzia aya hizi kuhusiana na hukumu. Allah tabaraka wa taala alipokuwa akielezea katika suratul Maida masala ya hukumu bighairi ma anzala Allah, akasema ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تكاروا بين النن زياز كتاب زمفو تعالى حكيم يا زهير فأولئك هم الفاسقون يشكي فأولئك هم الظالمون يشكي فأولئك هم الفاسقون أولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. شازك يمنزية تيني فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعضي يوات ونيتمية كتك وكفريشة وتوالى وكإسلام جنة sina kuzungumzia watawala mimi sizungumzii wale ambao hawapo katika Uislamu, nazungumzia watawala waislamu ambao asili yao wamezaliwa katika na Uislamu lakini wakawa wanaongoza nchi zinazotawaliwa kwa taratibu za kiilmania, taratibu za zisizokuwa na sio mfumo wa Allah tabaraka wa taala. Mwana kusudia watawala wa aina hiyo kwa kufuata demokrasi mathalan, bali watawala takriban wote hata wale ambao hawatumii demokrasi pia wameingizwa katika kundi hilo kwa kuwa kuna mapungufu fulani wako nayo. Nitazungumza kwa uwazi biidhnillah na natarajia maneno yatakuwa mafupi. Kwa hiyo kwa ufupi wanazungumzia watawala karibu wote wanaotawala katika dunia katika nchi za Kiislamu na zisizokuwa za Kiislamu wanahesabika kuwa ni matawahuti. Sisi tunapozungumza haya hatuna maslahi yote tunayopata, labda katika nchi mathalan tusichukulie nchi za Kiislamu ambazo zinafahamika Uislamu wake, nchi zina maulama zimesimama katika sunna kwa kadiri ya uwezo wao, kwa kadiri ya na mingineyo katika mambo walionayo, kama miji ya al-Haramain, biladu al-Haramain, kama al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saudiyya na miji mingineo iliyokuwa jirani na miji hiyo na iliyo mbali na miji hiyo. Tunapozungumzia kuhusu watawala hawa na serikali zao alafu tukawa tunawatakasa labda na tuhuma fulani zinazoelekezwa kwao, haina maana kwamba sisi tuna maslahi na wao tunayoyapata, kwamba eti tuna maslahi na wao, kwamba tulipwa mishahara kutoka huko tutumiwe na wao kama walivyo watu wengine wako katika baadhi ya nchi lakini watumikia sera za nchi fulani. Wako watu sampuli hiyo. Sasa sisi tunapozungumza maneno haya haina maana kwamba tuna alaka yoyote ya kimali na kimaslahi na watu hao. Mimi nimesoma Madina, yani Madina katika mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saudiyya, sio? Lakini ni mujarrad wa kusoma na sina mafungamano yoyote na Saudi Arabia, kwamba labda nimeajiriwa na wizara na nalipwa mshahara kwa kila mwezi na kwenda kwenye ATM labda anachota pesa zaingizwa kutoka Saudia. Sina mawasiliano nao yoyote. Kwa maana kwamba labda naogopea kuna mshahara utakatwa au kuna shirika labda la kidini huko Saudi Arabia latoa mishahara kwa wahitimu wa vyuo vikuu katika nchi yao, hilo pia halipo. Kwa maana kwamba hakuna mafungamano yoyote ya kimaslahi, kwa sababu kuna watu hawaamini kwamba wewe waweza kufanya jambo na huna maslahi nao la kidunia, kama vile kuna watu hawaamini kwamba wewe waweza kufanya shughuli zako ukawa huna nguvu za giza unazozitumia, kwamba wewe huna mganga. Kuna watu wanaamini kwamba huwezi kuishi, utafanya vipi biashara wewe huna mganga? Kwa hiyo kuna watu wana waganga wawili wa biashara, kuna waganga wawili sijui kufanya kitu gani, kuna waganga wawili wa michezo. Kwa mtu ana waganga wake 12, 10, wote waganga wake wa kumfanyia sihiri na kumfanyia shawadha. Kwa hiyo hawaamini kwamba wewe unaweza kuendelea na mambo yako kama huna nguvu fulani za giza zinazokusukuma. Sasa kuna watu wengine hawaoni hivyo, pia wanaona kwamba haiwezekani kwamba wewe ukazungumza jambo au ukafanya ukatetea ukafanya dawa fulani alafu hakuna anayekulipa, lazima wewe ulipwa. Hizi ni fikra chafu, si fikra za sawa sawa. Wewe unazungumza kwamba sisi hatuna maslahi yoyote tumeyapata kutoka kwenye nchi yoyote ile, tunachokizungumza sisi ni ule mfumo wa dini na utaratibu wa dini na ahkamu za dini kwa watu hawa. Ye hukumu zinazotolewa kwa watawala ni hukumu za sawa sawa? Jelas ndiko hapo tu. Wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil adl, na mtakapohukumu baina ya watu hukumu kwa uadilifu, kila mmoja ahukumiwe kwa vile anavyostahili na hakuna dhulma. Kwa hakuna masuala ya mujazafati katika maneno. Sasa watawala wote wameingizwa katika kukufurishwa. Ukiambia ushahidi, wakwambia waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mimi ndio nitazame, tutazame baadhi ya tafsiri. Nilidhamiria ilikuwa ndio nijina mirundo ya vitabu vya tafsiri, lakini nikaona hakuna mjadala hapa wala hakuna mabishano. Lakini ya tafsiri hapa ya Tabari, tafsiri ya Al-Qurtubi, tafsiri ya Ibn al-Jawzi, Zadul Masir, tafsiri kama 20 tumekuja nazo, tukaitazama aya moja tu, wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Tukitazama aya hiyo tu na kauli za wanawachuoni min as-salaf wal-khalaf, wao wanasema nini? Mwelewano tulikuwa tafsiri kama 20 hata 25, alhamdulillah tafsiri tuko nazo, kitaka 20 tutazileta, 25 tutazileta. Tafsiri masadiri mu'tamada ahli alilm ulizowahi kuzisikia na ambazo hujawahi kuzisikia, tukasoma kila tafsiri na namna ahli alilm walivyoeleza. Wao wasema kama wanavyosema watu fulani ambao hawana historia kutafuta ilmu, au wasema vipi? Nadhani tumeelewana. Jambo hili nimetanguzia maelezo marefu, lakini kwa faida fulani, kwa sababu tuko kwenye ile habari ile ya kupiga vita. Mimi katika kampeni hiyo ya kupiga vita watu wajinga kusema katika dini, kwa hiyo lazima nitangulize maneno hayo kwanza. Katika tafsiri ya Imam Ibn Jarir al-Tabari, katika tafsiri yake yeye alipotaja aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, asema farawa Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsir qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah فأولئك هم الكافرون حسما الذي هو الأصل في هذه المسألة قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. حسما الإمام ابن جرير الطبري كتك تفسير آياته كما amepokea Ali bin Abi Talha kutoka kwa Ibn Abbas. Ibn Abbas nani? Abdullah ibn Abbas ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, al-hibru wal-bahru. Ibn Abbas anasema kuhusu kauli yake Taala na yule ambaye hakuhukumu kwa kile alichokiteremsha Allah, basi hao ndio makafiri. Sasa swali, kabla ya kusoma maelezo yake, swali: je, ukafiri huu uliokusudiwa hapa ni ukafiri wa mtu kutoka katika Uislamu akawa si Muislamu tena? Watu wengi wasema, wale watu ambao hawakulia kwenye hili wasema ndio, hao murtaddun, ndio hao ni murtaddun, hao ni murtaddun, wenye kuritadi. Sasa Ibn Jarir anasema, na hili ambalo ndio asili katika masala haya, amesema huyo Ibn Abbas, manjahada, atakayekanusha, atakayepinga, ma anzala Allahu faqad kafar, atakayepinga kile alichokiteremsha Allah, huyo atakuwa mekufuru. Hii hukumu ya Allah, sema sisi tutaki hukumu ya Allah hapa. Nini hapa? Tutatie hukumu hapa. Hukumu zimepita na wakati, mathalan. Akazidharau hukumu zile, akapinga kwamba sisi hatutaki hukumu hiyo. Huyo atakuwa amekufuru, kwa maana ametoka katika Uislamu. Wa man aqarra bihi, na atakayekubali hiyo, atakayekiri hiyo hukumu, kwa maana kwamba kweli hii ni hukumu ya Allah, lakini nitaifanya kazi hii, akaenda kinyume na hukumu ile, huyo atakuwa, wala mihkum bihi, na asihukumu kwa hukumu hiyo ya Allah, ameikubali tu lakini asiitumie hukumu ya Allah, fahuwa zalimun fasiq, huyo atakuwa zalimu tu na atakuwa ni fasiki tu, bado ni Muislamu. Ndio maana yake, hajatoka kwenye Uislamu, huyo atakuwa amefanya dhulma, amefanya ufasiki huyo, lakini akipinga anatoka kwenye Uislamu. Kwala atakutambia kwamba kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah ni kabiratun, ni dhambi kubwa, ni kabairi dhunubi. Lakini kama mtu hakuikanusha au hakufanya istihana, hakudharau sheria ya Allah tabaraka wa taala, atabaki kuwa ni Muislamu, lakini anapata madhambi kwa dhambi kubwa hiyo aliyoifanya. Anasema Ikrima, mwanafunzi wa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, na haya ni maneno pia vile vile yamenukuliwa katika vitabu vya tafsiri, na haya yapatikana kwenye tafsiri ya Al-Khazin. Anasema, wa man lam yahkum bima anzala Allahu jahidan bihi faqad kafar, wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasiq. Ikrima ni mwanafunzi wa Ibn Abbas. Sasa naye anasema maneno yale yale Ibn Abbas, anasema atakaye hukumu kwa kile ambacho hakikuteremsha Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa ni mwenye kukipinga hicho, basi huyo atakuwa amekufuru. Na akikubali, akikubali hiyo hukumu lakini asiitumie, asihukumu kwa hukumu hiyo, huyo atakuwa dhalimu, atakuwa fasiki. Kauli hii ni mfano wa kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Falyu'adhdhil mu'adhdhin. Ama katika tafsiri ya Ar-Razi, at-tafsir al-kabir, yeye amenukuu tena kauli ya Ikrima Mawla Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tayakusu kauli yake Ta'ala aliposema, wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun, akasema innama yatanawalu man ankara biqalbi. Aya hii itamgusa yule ambaye amekanusha, amepinga kwa moyo wake, wajahada bilisani, na atakanusha kwa ulimi wake, amepinga jambo hili kwa moyo wake na kwa ulimi wake. Amma man arafa biqalbi kaunahu hukma Allahi, ama yule aliyejua kwa moyo wake kuwa hiyo ni hukumu ya Allah, wa aqarra bilisanihi kaunahu hukma Allahi, na akakiri kwa ulimi wake kuwa hiyo ni hukumu ya Allah, illa annahu ata bima yudadduhu, isipokuwa akafanya kile ambacho ni kinyume chake, hakuhukumu kwa sheria hiyo, فهو حاكم بما أنزل الله فهو حاكم بما أنزل الله تعالى إلا أنه أتى بما يضده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية هو حاكم غير ما أنزل الله أتكوى يأي محكومك واستكوى كلا لشك ترمشى الله لا أكاوى بي في الفيلم ونوكياتا نهيله حليت لزيم ويكوينجية تيني آيهي وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم حكسما نهين ديو جواب يسوى ساوى أن الله نهيج وزيدي لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يأي كسما من يوازي زيدي أسمى قولياك تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنا سمي في إمام القرطبي كتك تفسيرياك كتك كتاب المفهم القرطبي كتك المفهم هو من المفهم نشيخ القرطبي من المفهم نشيخ والقرطبي من تفسيري جنبه إلي وطوينجي ونشينه قلت فوتيشي ونا القرطبي هو يوم موجة هم القرطبي نسبة يمجي من الكتاب المفهم أبو نشرح إمام مسلم ني القرطبي أبو العباس نيولي من تفسيري ني القرطبي لكن أبو عبد الله من تفسيري جامع أحكام القرآن الكريم يولي من أفنزي ويولي من المفهم إلى شرح إمام مسلم شرح مسلم بن حجاج فسا هو الشيخ هو أبو العباس القرطبي أنا سيما يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب ونفاني ونطلي حجة وظاهر ياكي ولي أمباو ونوكفر شواتك وسباب يا مذامبي وهم الخوارج ناو نما خوارج وليتمي آيهيك وظاهر ياكي كيش أسمى ولا حجة لهم فيه نوالا واوها ونهوجة كتك أهلو لأن هذه الآية وسبب آية هي نزلت في اليهود إمترمك كواجل يما يهود المحرفين كلام الله ما يهود ويكو يبطوش منين يا الله كما جاء في الحديث كما يلفكوجة كتك حديث وهم كفار نواون ما كفار كيشا أكيفكي كسيما وبيان هذا مبينف وهيلي أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعة ثم لم يحكم به ومم إسلام أتكب يجوى حكم يا الله تعالى كوس قضية فلان كيش أسهكمك وحكمه فإن كان عن جحد كان كافرا إكيوا أمفن يهيبك وكيبينك هي شريعة الله أتكب كفيري لا يختلف في هذا حكون اختلاف وتفوتيان كتكهيلي وإن كان لا عن جحد كان عاصيا نيكيوا سيكو سبب يكوبينغا نكوني عاصي مرتكب كبيرة من يكفن ذنب كبوة لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه لكنه عصي بترك العمل به أو عصى بترك العمل به وسبب يلي من يكسدكيش أصلي حكمه نالجوا أوجيب وكيتكليزا لكن يكعاصي كتك كياتك ويتكليزا وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه نهي لكتك كل أنباته فهميك ولازيمة وشريعة يعني فهميك كواكينك ولازيمة كشريعة حكم ياكي كالصلاة وغيرها كما في الصلاة نسيك وهذا من القواعد المعلومة وهذا مذهب أهل السنة نهاد مذهب أهل السنة حقا متجى في تفيلي متجى مخوارج ألف مشوى كتجى أهل السنة أقوليزا ومجيب وما يليز يا أبو العباس القرطبي نعم أبو العباس هو رسميه من المفهم أبو العباس القرطبي وما خوارج ومجيب وآيه وسماج ما خوارج ونسيما فكيتمية آيه ونسيما يلي أن بيت حكومك واستقوى كتاب الله هو مكفيري وظاهر ياكي atakuwa ametoka kwenye Uislamu. Madhehebu ya Ahli Sunna wanafanya tafsil, wanapambanua tafsili gani. Wanasema ikiwa ameipuuza ile hukumu akaikataa, kaletewa hukumu akasema mimi sitaki hukumu hiyo, akasikika kwa hilo, sikusema mimi nadhania yule atakuwa kakataa yule, usidhanie. Kuna vitu vingi vinavyowasonga watawala katika nchi mbalimbali wakawa wameacha hukumu ya Allah. Kuna vitu vingi mtu ajua kwamba hii ni hukumu ya Allah na hii ndiyo haki, ajua kwamba hii ni wajibu kuitekeleza, haya nafsi yake inampelekea akenda kinyume. Na haya yanafafanuliwa na al-Imamu Ibn al-Jawzi katika tafsiri yake Zadul Masir. Zadul Masir anasema wa faslul khitabi, na upambanuzi wa tamko wa neno, anna man lam yahkum bima anzala Allah, kwamba yule asihukumu kwa kile alichokiteremsha Allah, jahidan lahu, hali ya kukanusha kukipinga kitu hicho, kuipinga hukumu hiyo, wa huwa ya'lamu anna Allah anzalahu, na hali ya kuwa yeye anajua kwamba Allah ndiye aliyeteremsha, kama fa'alat al-yahud, kama walivyofanya mayahudi, fa huwa kafirun, huyo ni kafiri. Wa man lam yahkum bima anzala Allah mailan ila al-hawa min ghairi juhudin, na yule atakaye hukumu, na yule ambaye hakuhukumu kwa kile alichokiteremsha Allah kwa sababu ya kumili kwenye matamanio ya nafsi basi na kukanusha, fa huwa dhalimun fasiq, huyo ni dhalim alafu ni fasiq. Kwa kuna watu hufuata matamanio ya nafsi zao, wana kwamba mimi nikihukumu kwa hivi nitatolewa kwenye madaraka, anafuata hawa ya nafsi yake, lakini ajua kwamba hii ni hukumu ya haki, basi huyo atakuwa dhalim. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. كيش أكنكو من الوالي موانزو كتبه ابن عباس يلي أنكو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ويقول تفصيله هيو ikiwa mtawala atafuata matamanio ya nafsi yake asihukumu kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, huyo anakuwa dhalim, anakuwa fasik, anakuwa amefanya kufuru duna kufri, si kufuru ya kumtoa katika Uislamu, bado atahesabika kuwa ni Muislamu, lakini alichokifanya ni kitendo kibaya, kitendo cha madhambi. Si kama hapati dhambi, apata dhambi, lakini Muislamu ndiyo. Tumefahamu. Aona kwamba hukumu ya Allah aliyeua auawe, anasema afungwe jela milele. Maisha. Hii hapana, itakuwa kinyume na haki za binadamu. Na hii kuna sheria ya Allah, sawa. Haikubali sheria ya Allah tabaraka wa taala. Ajua kweli sheria hii iko. Kwa hawa ya nafsi yake akahukumu kwa sheria katika kawanini al-wad'iyya. Ni kitu kibaya sana. Lakini yeye amekuwa kafiri. Imam al-Qurtubi anasema hao wanaofanya ihtijaji na aya hiyo kwa hivyo hao ni makhawariji. Ahli sunna wao wanasema yule atakayekanusha hukumu ya Allah kwa makusudi na hali ya kuwa ajua, huyo ni kafiri. Lakini ikiwa hakukanusha hilo, anakiri kwamba ni sheria ya Allah na anajua yafaa ni wajibu kuifanyia kazi, kisha akaacha hilo, basi huyo ni dhalim. الإمام الطحاوي الإمام ابن أبي العز الحنفي كتك شرح عقيدة الطحاوية نسيما وهنا أمر يجب أن يتفطن له نهبكنا جامبو نواجب واتو لتنبه ومانا ويرفوكنا له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله ناو نكوان بحكم وحكوم وكيل أنباته حكو كترم شاء الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة إنما سكان كما جنبه هيلة وكفير ونمتو ومتو كتك ملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة نمرا نجين إنما سكان يكوى نماصية مكوب أو مدوغ ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر إنما سكان يكوى كفر وكفير وكمجازي أو كفر دوغ وذلك بحسب حال الحاكم نهيو نكوى كل سنغتية حال الحاكم متوالى فإنه إن اعتقد هو يمتوالى كي تكيدي أن الحكم بما أنزل الله غير واجب كما كحكمه وكيل أمباش وكترمش الله حكومه وكيل حكومه وكيل وكترمش الله سي واجب وأنه مخير فيه لكم بيئي أنا خياري كتكهيله أو استهان به أو أمي ذراوي حكمه ما تيقنه أنه حكم الله فموجنا قيقيني كواكي كم بيئني حكمه يا الله فهذا كفر أكبر هيني كفر قوة أشيوة كم بيئني حكمه يا الله تبارك وتعالى سي واجب كيتمية نخياري ميمي كي ذراوي حكمه يا الله na huku wana yakini ya kijua kwamba hii ni hukumu kutoka kwa Allah huyu atakufuru kufrun akbar ya kumtoa katika Uislamu akaendelea shekha asema wa in i'taqada wujuba al-hukmi bima anzala Allah la ikiwa ataitakidi wajibu wa kuhukumu kwa kile alichokiteremsha Allah wa alimahu fi hadhihi al-waqi'a na akijua hiyo hukumu katika tukio hili wa adala anhu na akaikwepa مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه pamoja na kukiri kwake kwamba yeye anastahili kuadhibiwa fahadha asin huyu ni asi tu wayusamma kufran majaziyan na kufuri yake itaitwa kufuri ya kimajazi ni si ya hakika au kufran asghar au itaitwa kufuru ndogo katika sharh al-aqidah at-tahawiyyah kuna maneno hayo namalizia na maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ابن تيمية نسيما ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر حبانا شاكا كما يولي أتكي يولي أما يتكو حكو يتكيدي ووجيب وكهكوم وكلئة لتكتر إن شاء الله يو يمتم واكي بس هو يتكون كفيري فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر يولي اتكي حلاليشا كنا مسألة استحلال لا هذا فانا متاتيزو مكوبوا يا وات ما دامو كهكومو هيفي تكوك حلاليشا ما دامو مكولا إلي ريبا تكوك حلاليشا واتونا نازميشا كمبا تكوك حلاليشا فما أنا كمبا أعونا كمبا هايوزيكاني متو وكان يبومبي أو وكان ريبا ألفو وكوا كيتكيدي كمبا ني حرام كمبا هلو هايوزيكاني yawezekana mtu akafanya maasi akijua haya maasi anayofanya akijua kwamba ni maasi kwamba hili jambo nililofanya mimi ni kosa kama ni jambo ni dhambi kubwa haimtoi katika Uislamu lakini afanya jambo dhambi afaona kwamba hivi ninavyofanya halali huyu atoka kwenye Uislamu huyo pombea kwamba hii haramu kasema nani haramu hii ileta afya bwana alafu anakunywa mbege yake aona halali kabisa hiyo akifanya hivi huyo anakufuru kwa sababu yeye halalisha sasa sikila anayefanya dhambi ameona kwamba dhambi ile ni ya halali sasa na haya ni makosa ambayo yanakuja kwa watu wengi wanapozungumzia masuala haya na kuhukumu watu maadamu yule mtawala ameamua kuhukumu na hukumu ile basi huyo atakuwa amehalalisha ile la tunataka tusikie kauli yake kwamba hii ni halali hukumu hii ni halali na hii haifai au hii ni kitu na wakati aseme wazi akisema hivi tutakuwa mekufuru jihara wala hakuna wa kumtetea kama atamtetea ni watu wenzake mfano wake lakini Waislamu hawana nafasi ya kumtetea kwa sababu amehalalisha kilichokuwa haram kwa Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema yule atakayehalalisha kuhukumu baina ya watu kile anachokiona kuwa ni uadilifu basi na kufuata kile alichokiteremsha Allah huyo ni kafiri fa innahu ma min umma illa wa hiya ta'muru bil hukmi bil adl kwa sababu hakuna umma wote isipokuwa unaamrisha kuhukumu kwa uadilifu wa qad yakunu al adl fi diniha ma ra'ahu akabiruhum na inawezekana ikawa uadilifu katika dini yao ni kile walichokiona wakubwa wao bal kathirun min almuntasibina ila alislam Sheikh alislam anasema bali wengi katika wenye kujinasibisha na uislamu yahkumuna biadatihim allati lam yanzil Allahu lam yanzilha Allahu subhanahu wa ta'ala wengi katika wenye kujinasibisha na uislamu wanahukumu kwa ada zao ambazo Allah hakuteremsha kwa haja hizo eh, hoja yoyote. Kasawali filbadia, kama wale watu maporini huko watu wabadia. Waka awamiri ilmutaina fihim, ni kama vile amri za wenye kutiiwa katika wao. Wayarauna anna hatha huwa aladhi yambahi lhukumu bihi duna alkitabi wa sunna, na wanaona kwamba hili ndilo ambalo natakiwa watu wajihukumu nalo kinyume na kitabu na sunna. Wa hatha huwa alkufra, na huu ni vile vile ukafiri. Fa inna kathira minan nasi aslamu, kwa sababu kuna watu wengi wamesilimu. Walakin ma hatha la yahkumuna illa bil'adati aljariyati lahum allati ya'muru biha almuta'un, lakini pamoja na haya wakawa hawahukumu isipokuwa kwa ada zao zilizokuwa zimeenea kwa wao, ambazo anawaamrisha wanawaamrisha kwa ada hizo wenye kutiiwa. Fa haula'i idha 'arafu annahu la yajuzu alhukmu illa bima anzala Allah falam yaltazimu dhalik bal istahallu ay yahkumu bi khilafi ma anzala Allah fahum kuffar wa illa kanu juhala. Sheikh al-Islami anasema hawa ikiwa watajua kwamba haijuzu kuhukumu isipokuwa kwa kile alichokiteremsha Allah, basi na wakawa hawakulazimiana hiyo hukumu ya Allah, bali wakahalalisha kuhukumu kinyume na alichokiteremsha Allah, hawa watakuwa makafiri au watakuwa wajinga. Na maana kwamba wakiwa wajinga ikiwa hawajui hilo, hawakufikishiwa, hawafahamu chochote, waona sawa tu, hawatakufuru kwa sababu ya udhuru huo. Kibia vile vile Ibn al-Qayyim na maneno kama hayo. Na katika sehemu nyingine Sheikhul Islami akataja rahimahullahu ta'ala masala ya Najashi, kwamba Najashi alislimu na yeye ni mtawala akaishi muda mrefu, na kuna watu katika watu wake walikuja wakahudhuria vita vya Uhud, wakapata hukumu nyingi, wakajifunza, wakarudi, lakini Najashi hakubadilisha chochote katika hukumu yao. Chochote hakubadilisha kwa sababu hakuna mamlaka hayo. Yeye kaingia katika madaraka, amekuta system iko namna hii, hawezi kubadilisha. Bali hakuwahi kuhiji wala hakuwahi kwa sababu hija ilikuwa bado, wala hakutoa zaka, inasemekana hivyo. Na zaka ilikuwa tayari, wala hakuswali idi. Yeye anasema wala hakuswali sala tano. Alipokufa Mtume SAW akamswalia. Nini? Sala tano amekufa katika mwaka wangapi? Na? Alafu Najashi alikufa lini? Yuko Madina kwa muda mrefu. Kwa tayari kama shafaradhishwa, swala shafaradhishwa, zaka shafaradhishwa, swala za Eid na nyinginezo. Najashi hajatekeleza chochote katika haya. Na hakubadilisha chochote. Kwa sababu tariqa waliomzunguka walikuwa system yao hiyo kinyume na hukumu aliyoteremsha Allah. Lakini hakukufuru Najashi, na ndiye mtawala. Haya yaeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, si maneno ya kuundaunda. Si tumefahamu? Kwa ni masala ya katika ufafanuzi wa kielimu, si masala ya kuzunguka tu na kusema asiyokuwa na maana. Alafu kitu kingine ambacho ni kitu muhimu, leo nimeamua kuzungumza kwa ufupi. Kwa ufupi sana, kwa sababu pia wana hoja zao, natakiwa shubha na jawabu, shubha na jawabu. Lakini kwa ufupi nitakuwa nataka kufahamisha kwamba aya hii maana yake sivyo wanavyosema watu wanaofanya istidlali hawa vijana watu wengine juu ya kuwakufurisha watu eh, ni mwenendo wa kihawariji, si mwenendo wa ahli sunna wal jamaa. Lakini pia kuna kitu muhimu ambacho kinahitaji kutolewa ufafanuzi baadaye, inshallah tutafanya hivyo, masala ya muwalat, alwala wal bara, kama yule awapenda makafiri, awashirikiana makafiri, awapenda makafiri kwa amekufuru kwa hili, masala ya muwala. Watu wanafanya buhuthi, wakaandika, wakafanya utafiti, wakaangalia maneno, wakawatazama watu, wakaangalia hali zao. Wengine wao kazi yao ni kukurupuka kuchukua aya moja akairusha. Si njia sawa sawa. Kwa ufupi kwa ile nukta tuliyosoma jana, tusema tena kwamba watawala, mtawala yoyote atakayefadhilisha, yani Muislamu, mathalan mtawala Muislamu atakayefadhilisha hukumu isiyokuwa ya Allah juu ya hukumu ya Allah, akaona ile ni bora, hukumu isiyokuwa ya Allah, kanuni za kikafiri, akaona hizo ni bora zaidi kuliko hukumu ya Allah, na hali ya kuwa ajua huyu atakuwa amekufuru. Na ikiwa ajua kwamba hukumu ya Allah ndiyo bora na ndiyo munasibu kuifanyia kazi, haya ya nafsi yake na kupenda ukubwa ndiko kulipelekea akaacha hukumu ya Allah, huyo ni asi, hajakufuru bali. Haya, alafu kuna swala jingine ambalo ukiacha masala haya, je, Saudi Arabia ni nchi ina hukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Hili ni swali tutakajawabu. Sema watu na hukumu juu juu tu, kuna mambo mangapi bwana watu wameacha? Kusema juu juu unakusudia kitu gani? Au hukumu zinahukumiwa kwa upendeleo? Wanatazamwa watu. Siwezi kusema kwamba hakuna upendeleo au upo, kwa sababu ukitaka kusema kuna upendeleo unatakiwa ulete uthibitisho kwamba una ithbati hiyo jambo hili, kuna fulani ilikuwa hukumiwe hivi, hakuhukumiwa. Sio ulete uthibati, lakini si masuala ya kudai tu kwamba wadai. Umesikia mahali fulani, umesoma mahali fulani, kuna watu fulani wameandika, pigie kwa chuki zao au mapenzi yao, vivyo itakavyokuwa, lakini huna ithibati yoyote. Sisi hatuna haki ya hatuna uwajibu wa kutii wewe katika hilo unalolidai mpaka ulete ithibati. Tumefahamu? Na hayo watu wanazungumza kwamba kuna upendeleo bwana katika hukumu, akiwa mtu fulani atafanyiwa, mtu fulani hafanyiwi, jambo hili ataka ithibati. Moja, kama lipo huu ni upungufu, lakini asli na muundo wa sheria ni sheria ya Allah. Aljawabu naam, sheria ya Allah, kitabu cha Allah, kutoka katika masaili ya chini mpaka masala ya juu, kuanzia masala ya mali na mifumo ya mali mpaka katika masala ya dima na mingine. Na hakuna masala ya demokrasi, na kuna hukuku, kuna mambo mangapi ambayo tuna ushahidi pia katika haya, kwa sababu mambo ya kwenye maandishi yameletwa na Umoja wa Mataifa katika haki, katika mambo ya mikataba ya Umoja wa Mataifa, watakiwa uchunge hili uhuru wa dini, kwamba mtu ana uhuru katika dini, anaweza akatoka kwenye Uislamu akaingia kwenye Ukristo, akatoka kwenye Ukristo akaenda kwenye Uislamu, na mambo mengi kama mambo 10-14. Serikali ya Saudi Arabia yote imekataa kwamba hili sisi hatulitambui, kwa sababu ni kinyume na kitabu cha Allah. Kwa haruhusiwi mtu kutoka kwenye Uislamu. Man badala dinahu faqtuluhu. Atakayebadili dini yake auawe, muueni. Sisi tulitaki hili. Mtu akibadili tutamchinja. Nani ajua? Ndivyo hivyo. Sisi jambo fulani kinyume na kisa binadamu, hili pia tulitaki. Atakayekwenda kinyume na sheria ya Allah sisi tutamchinja. Mambo takriban 14 katika mambo ya haki za mambo ya Umoja wa Mataifa, katika mambo ya haki za binadamu, kuna mambo sio ya haki fulani, mambo katika mambo fulani, yote hawa wameyakataa. Kwa hiyo tukizungumza hivi, tunazungumza narudia tena, si kwa sababu eti tuna maslahi na wao, lakini watu wamekithirisha kusema uongo, wanazua, hawazungumzi kwa uadilifu. Na sisi tunasimama, tunaona hududi zasimamishwa katika, hatujawahi kuona mahali popote katika ulimwengu, kwa sababu hududi zasimamishwa hadharani. Suudia, hududi za kisheria ni kwa maana kisasi, mtu ameua na yeye auawa, haya yafanyika hadharani, watu wote ndashuhudia, na kwa mujibu wa taratibu kweli. Unaweza kuona mtu fulani alikuwa ameua, asiuawe, kwa sababu si kila anayeua anauawa. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Kwa hiyo jambo limewekwa kwa auliyaul maqtul, ndugu na jamaa wa wale yule ndugu yao aliyeuawa. Wewe ndugu yako ameuawa, wewe ndiye baba au wewe ndiye ammi, wewe ndiye babu au wewe ndiye kaka, ndio mrithi, au wewe ni mtoto nyinyi mmepewa mamlaka. Mwataka huyu, mwataka kisasi au mwataka dia? Kwa maana mlipwe fidia au mwataka kisasi? Jambo limewekwa kwenu na sheria ya Kiislamu, kwe mtaelewana. Ndugu wa huyu aliyeua, na zakaja jamani, ndugu yetu, tuomba mumsamehe, mwapewa ruhusa ya ya kufanya mazungumzo. Katika familia ya watu wale ambao ndugu yao ameuawa kwa dhulma, wakitokea mtu mmoja watu wawili wasema bwana sisi basi tuone tumesamehe katika damu. Basi mambo hakuna kuuawa tena. Watalipa dia. Unafahamu? Huo ndio utaratibu. Na mara nyingine mtu hajasamehe dia wakati mtu kashapandishwa kwenye kizimba cha kuchinjwa. Na panga shatolewa. Sasa subiri subiri. Mimi nimemsamehe kwa ajili ya Allah. Basi mtu aachiwa, funguliwa. Lakini watu wangapi wamechinjwa kukatwa vichwa mbele za watu. Yapigwa upanga mmoja tu kichwa chini di. Wengine waanguka chini wajikojolea. Sasa ni wapi utafanya hukumu hizi? Wengine wakawachinja watu kama mbuzi, ndio Adam alivyofundisha hivi. Ni mjinga katika dini. Hii sheria ya Allah ina masala tahqiqi, kuangaliwa mtu akapelelezwa. Mtu anaweza kukaa jela miaka 15 ndio baadaye hukumu ikaja kusimama. Masaili ya mabahithi kuhakikiwa katika mambo ya daawa, kwa sababu ni masala ya dima. Pingine huyo aliyeuawa watoto wake bado wadogo wanasubiriwa wakue, na wao wahudhurishwe katika majlisi, baba yenu aliuawa na fulani huyu hapa kwa dhulma, je, watoto nyinyi mtaka kisasi au mtaka dia? Watoto wanasubiriwa mpaka wakue. Leo hapo kwa hapo tu huyu mnafi kitu chinja shiku achinjwa kama mbuzi. Huyu ni ujinga. Hakuna kitu namna hiyo. Hakuna tahakuk, hakuna chochote. Huyu ni ujinga. Mashuhudia ya Kiislamu hayendi namna hiyo. Mfahamu. Kwa masala kama haya na mingine, kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini leo nitaishia hapa. Nakamchukue tu man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sivyo wanavyotafsiri wanawachuoni kutoka kwa masahaba mpaka ni as-salaf mpaka khalaf. Hakuna tafsiri kwamba hii ni kufuru mukhrij min al-milla isipokuwa makhawarij. Wao hawana tafsiri. Ahli sunnah wal jamaa wana tafsiri, wana upambanuzi kwamba ikiwa hivi itakuwa hivi na ikiwa hivi itakuwa hivi. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.